паклікалі баслычыху. Яна была паўнаўладнай гаспадыняй прадуктовых запасаў і выконвала загады толькі трох чалавек: камандзіра, камісара і свайго непасрэднага начальніка, намесніка камандзіра па гаспадарчай частцы, былога старшынём райспажыўсаюза Рамана Квіткоўскага. Але Ігара яна не аднойчы ўжо прабірала, што бярэ прадукты звыш нормы, асабліва даставалася яму за спірт. «Малады, а зіркаеш у пляшку? Глядзі, давядзе на цябе. Цётка Моці, да чаго яна давядзе на вайне? Кончыцца вайна, жанюся, і жонка завяжа». «Завяжаш, ваш чарцей, вось мой!» Але ніколі не канчала размову пра грахі свайго Пятра. На вайне ён на фронце, а таму прымхліва баялася асудзіць яго. Баслычыха, кабета дзябёлая, працавітая, недарма ордэн заслужыла залён і добрая, але язык мела востры. Ордэнам яна ганарылася, і калі яе афіцыйна выклікалі ў камандзірскую зямлянку, амаль заўсёды з'яўлялася ў новай кофтацы, на якой прычэплены ордэн. «Матрона Карнеевна, дайце нам па акрайцу хлеба, капусты і нацадзіце па кроплі», бадай вінавата папрасіў камандзір. «І вітаміна С сальце», засмяяўся Ігар. «І без сальце да дзевак бягаеш? А хто гэта вам наплеткарыў? Увесь раён гудзіць. Ну і ну, вас што, радыё ёсць? А можа, ёсць. Сапсавана яно ў вас, глупства перадае. А вось такой навіны не прынесла, немцаў пад Сталінградам пабілі». «Праўда?» Вочы ў жанчыны радасна загарэліся, яна глядзела на мана, чакаючы пацвярджэння ад яго. «Праўда? Праўда, праўда, мне Масква па рацыі перадала», паспяшаўся засведчыць золата. «Ой, мужчынкі, дык я ж вам такую вячэру згатоўлю!» І раптам накінулася на кіпень. «Чаго ж ты сядзіш тут сіднім? Ідзі людзям раскажы!» «О, Алексей Іванович, каго трэба камандзірам аб'яднаных сіл, а вы дзядзюлю хочаце выбраць? Брахуна таго, не ўздумайце!» Золата ўздрыгануўся, бо мільганула думка. «А што, калі артыст дзядзюля насачыняў пра Мінск, во плюхнешся?» «Не, не можа быць, гэтым не жартуюць. Ты звыш сур'ёзны ман адразу раскусіў бы, а ман вельмі сур'ёзна паставіўся да лёсу Кавалёва». Аднак адчуванне нейкай неасэнсаванай трывогі засталося. Ад пачуцця гэтага, як прыступ хранічнай хваробы, знову будзілася падазронасць. Нікому з іх тут нельга верыць. Але ад каго тады атрымоўваць інфармацыю? Наколькі прасцей было да вайны, інфармацыю можна было атрымаць тую, якая патрэбна менавіта яму, менавіта сёння, ды і назаўтра заўсёды рабіўся задзел. А тут такога задзелу не зробіш. У хвіліны трывогі, непэўнасці, згрызот сумлення, яму заўсёды хацелася напіцца. Але чортава цётка праявіла невялікую шчодрасць. Сапраўды толькі нацадзіла. 40 вёрст непрывычнай язды ў сядле, купанне ў рацэ адзываліся такім болем у паясніцы, у нагах, у плячах, што ён не знаходзіў сабе месца, не ведаў, як легчы на цвёрдым сенніку. Раздражнялі кашель Брагінскага, шастанне па зямлянцы мышы, іх старой знаёмай, якая пасля кожнай вячэры падбірала на падлозе крошкі. Але найбольш усё ж раздражняў ман сваёй разьбой. Дня яму мала, быццам дзяцей кармі з гэтых лыжак. Заснуць перашкаджаў яшчэ і страх, што захварэў, бо таксама кашляў, каротка, суха, як падражняў капітана, цела гарэла і свярбела. Усё жыццё ён жыў з гэтым страхам захварэць. На вачах у яго малога памерлі у іх шматдзетнай сям'і дзве яго сястрычкі. Ён радаваўся, што тут у атрадзе Можа, упершыню за жыццё страх захварэць пакінуў яго. Якая дробязь захварэць у той час, калі жывеш пад пагрозай смерці без хваробы. Праўда, да сённяшняга дня смерць ні разу не пралятала так блізка, і ён не думаў пра яе. Але так паводзілі сябе амаль усе партызаны, не баяліся смерці і баяліся радыкуліту. Баяўся Брагінскі, але яму ёсць чаго баяцца, яго хвароба смертельная. А чаму да яго вярнуўся гэты даўні брыдкі страх? Чамусьці здавалася, што як толькі ён зляжа, яго тут жа перайграюць, абскачуць. У чым ён не здолеў бы адказаць? Хто ведаў пэўна? Во гэты рэшчык лыжак, сённяшні яго выратавальнік і заўтрашні. Золата ўздрыгнуў, калі дзверы зямлянкі раптоўна адчыніліся, і там, у гары, на паверхні зямлі, нехта кашлянуў, зусім інакш, чым кашляў Брагінскі, кашляў ён. Там здаровы кашаль, тытунёвы. Можна, Алексей Іванавіч? Давай, давай, Андрэевіч, толькі не вельмі гудзі, тут некаторыя ўжо спяць. У землянку поўз, шорхаючы брызентавым плашчом, камандзір падрыўнікоў каралёў. Чалавек гэты як бы увасабляў вобраз партызана, такога, якім уяўляў іх Золата ў Маскве. Дзе згорблены, зарослы. А тут такіх убачыў нямнога, лічы двух, хоць гэтага Кавалёва ды дзядзюлю. Не дзядзюля, што загрымаваны артыст, занадта дагледжаная барада, спецыяльна адрошчаная, сапраўдная партызанская барада ў Каралёва. Вунь на ёй нават кроплі вады блішчаць адкуль. Ха, не чуваць жа дажджу, напіўся вады. Я Наенчык Іванавіч. Вярнулася маё войска. Без страт? Без страт. З удачай? Без удачы. Уздыхнул Каралёў. Дрэнныя нашы справы, Іванавіч, з мінамі, зноў дала асечку, не ўзарвалася. А добры эшалон прагрукаў з танкамі. Шкада. Ха, табе шкада. Ты не знаеш, колькі я пашкруб патыліцу. А хлопцы мала не плакалі. А можа, лічы, што і з удачай, і са злосці пеканулі па будцы, дзе іх варта. Колькі секлі, не знаю, але аднаго разяваку прыхапілі з сабой. Паліцая. Немца. Золатава, што выбухам падкінула на канапе, уміг падхапіўся, адкінуўшы кажух, якім накрываўся, хоць у зямлянцы было душна. Вы прывялі немца, палоннага? Давайце яго сюды. Золатаў забыўся на ўсе свае болі, хутка нацягнуў на голыя ногі пакарабачаныя цушкі боты. Наум, спіш. Пад'ём, работа табе, баявая, а камісару нашаму хоць з пушкі палі. Не бойцеся, ваш голас мяне заўсёды будзіць, пазяхаючы, адгукнуўся Ігар. Ён у вас, як у старшыны майго, той шэптам казаў, пад'ём, і ўся казарма прачыналася, так і вы. Сапляк, абурыўся Золата ў голас, ты мой чуеш, бо шпіёніш за мной, толькі тонка ў цябе кішка. А з якой прычыны пад'ём? Хрыплага ціхага голасу Каралёва Ігар не чуў. Андрэевіч палоннага прывёў. Ух ты! Ігар падскочыў з большым спрытам, чым Золатаў. Цяжка паднімаўся Брагінскі. Спірт сцішыў яго болі, ён баяўся патрывожыць іх. Вядзі свой трафей, Андрэевіч. Ман згроб на рыхтоўкі, лыжкі, расцы ў кош. Схаваў пад канапу, нават замёў венікам стружкі ў кут, дзе ляжалі дровы, далей ад буржуйкі. Падпіразаў папругу з партупеяй з пісталетам на баку, сам пасля пасміхаўся, навошта такі парад. Але першы прывёў сябе ў вайсковую форму Золатаў, яму, мабыць, падражалі ўсе іншыя. Менш самы вайсковы сярод іх Брагінскі. Не абуўся нават, накрыў ногі шынялём, і гімнастёрку не падпіразаў. Палонны быў варты жалю. Нізкарослы худы юнак, толькі рыжыя вусікі адрасціў, але яны брыдка вымаклі ад саплей. Шморгаў носам, выціраў рукавом і размазваў соплі па ўсім твары, глядзеў сабачымі вачыма, просячы літасці, шукаў позіркам старэйшага і безумоўна спыніўся на Золатаве. Той быў у вайсковай форме і меў паважны выгляд. Ман і Брагінскі адразу па форме вызначылі, што салдат не нямецкі, а якога войска. Ёсць, кажуць, у Полацку фіны, у Мінску венгры, а недзе на поўдні нават браты славакі. Назбіраў Гітлер васалаў. «Du ist Deutsch?» У Брагінскага ёсць некаторы запас нямецкіх слов, але синтаксіс кульгавы ў школе і ў ваенным вучылішчы. Салдат зразумеў і пакруціў галавой. «Хто ж ты?» «Фін». «Ну што ты круціш галавой, як удот?» Без злосці са смяшком спытаў Ігар. «Мадзяр!» Не спытаў, катэгарычна ствердзіў Золатаў. Салдат заківаў галавой. «Мадзяр, мадзяр!» «Шпрэхэн зі дойч?» Спытаў Брагінскі венгр. Нават гэтага пытання не разумеў, толькі пераключыў увагу з Золатава на Брагінскага. «Ды ёжа па-нямецку ні бэ, ні мэ, ні кукарэку!» Засмяяўся Ігар, і салдат, як узрадаваўся гэтаму смеху, пачаў лісліва ўсміхацца яму, паказваючы маладыя па-дзявочаму прыгожыя зубы. Гэтая чалавечая ўсмешка неяк пераўтварыла яго. Цяпер ён не здаваўся брыдкім, замёрзлы, перапалоханы хлапчук. Але ў Золатава была свая ацэнка. «Гаўно!» — заключыў ён. «Нічога вы ад яго не вывудзіце!» І, страціўшы цікавасць, пачаў падкідваць у печку дровы. Салдат пацягнуўся да цяпла, выставіў сінія дубелыя рукі насустрач полымі. «Не цёпла ж іх надзяюць!» Мабыць, адчуўшы іх цяжкасць, палонны вырашыў памагчы. «Славен! Славак? Ты славак?»